وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني كمن كان رياً كان صاحب سين شفاكت رأى فقط لأوس كان تفسير أتباع سورة البقرة لن تغذيه تغذيه เรื่องที่เราได้เรียนวันอังคารเป็นประจำปกติครับส่วนวันอาทิตย์นี้อาทิตย์สัปดาห์ที่สองก็จะเป็นบรรยายของชมรมอัสซุนนะห์ประจำสัปดาห์ที่บ้านตะลีพันในเรื่องของหลวงกับน้อยแต่เนื่องจากเจ้าภาพของวันนี้ไม่พร้อมหนึ่งโดยสถานที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่สืบเนื่องจากเรื่องน้ำท่วมนะครับก็เจ้าภาพได้ขอมาแล้วก็ขออดเมื่ออดแล้วก็เลยฉวยโอกาสเพราะผมจะเดินทางไปภาคใต้นะครับไปจังหวัดภูเก็ตอาจจะคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าแล้วก็วันอังคารคงไม่อยู่ก็เลยขอพี่น้องให้มาชดเชยการเรียนการสอนวันอังคารในวันนี้วันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียโอกาสเพราะต้องการเร่งการศึกษาของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ให้ครบถ้วนในภายปีนี้นะครับมีรัชกาล1427ก่อนเดือนรอมฎอนปีหน้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะขอความร่วมมือนะครับกับพี่น้องที่จะมาเรียนเป็นพิเศษบางวันนะครับเพื่อจะใช้บางวันที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนวันนี้ก็จะเป็นนวระใหม่นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีเหมือนกันอายะห์234เรื่องที่เกี่ยวกับสตรีเกี่ยวกับผู้หญิงและเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับเรื่องตะลาคคือเรื่องระยะเวลาที่อัลอิสลามได้กำหนดเกี่ยวกับผู้หญิงที่คอยภายหลังที่ถูกหย่าเสร็จแล้วซึ่งจะมีกรณีบางกรณีที่เป็นผู้หญิงไม่ได้ถูกหย่าแต่ก็มีบทบัญญัติที่ให้คอยให้รอเหมือนผู้หญิงที่ถูกหย่าเลยนะครับนั่นคือกรณีที่สามีของนางของสตรีนั้นได้เสียชีวิตเมื่อสามีได้เสียชีวิตภรรยานั้นมีภารกิจหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติอัลอิสลามนั่นเป็นเรื่องที่เราจะศึกษาวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสังคมไม่ได้รับรู้ไม่เรียนรู้แม้กระทั่งหลักสูตรฟ้องด้วยก็ไม่ได้บรรจุเรื่องนี้ให้คนทั่วไปได้รับทราบจึงขาดข้อมูลมากในสังคมนะครับหรืออาจจะถูกบรรจุในบางตำรับตำราเล็กน้อยแต่เรียนไม่ถึงนะครับเรียนไม่ถึงทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้นำศาสนาผู้รู้ต้องให้ความรู้ต้องไปแปลแล้วสร้างความเข้าใจก็เป็นประเด็นที่มักจะ ไม่เคยมีใครเอาใจใส่ครับพลาดไหมครับไม่เคยมีใครเอาใจใส่เพราะฉะนั้นก็สมควรยิ่งที่เราต้องพยายามติดตามเรื่องนี้แล้วก็ศึกษารายละเอียดก็จะสังเกตพี่น้องสามีเสียชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตเรื่องที่เขาจะพูดถึงก็คือเรื่องมรดกเรื่องมรดกเรื่องความตายคนตายต้องทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรแต่คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเช่นภรรยาถ้ามีภรรยามีภารกิจที่ต้องทำอะไรบ้างมีไอ้ดะไหมไอ้ดะก็เหมือนไอ้ดะของผู้หญิงที่ถูกยามีไอ้ดะสำหรับสตรีที่สามีเสียชีวิตไหมแล้วก็ไอ้ดะของภรรยาที่สามีเสียชีวิตนั้นน่ะมันมีข้อบังคับอะไรบ้างที่แตกต่างกับภรรยาที่ได้ถูกหย่ามันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างเรื่องนี้ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับต้องสังเกตก็ไม่ค่อยมีใครรับทราบหรือได้ศึกษาหรือเอาใจใส่เรื่องนี้เลยแอน234นะครับก็คงเป็นยังเป็นวาระที่เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับสตรีกฎหมายที่เกี่ยวกับสตรีโดยเฉพาะและก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับวลีผู้ปกครองด้วยนะครับปกครองของสตรีอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่าอัลลอฮฺมิชชานุรรจิบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรหีมوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنِّي شَيْخُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْและบรรดาผู้ที่ถึงแก่ชีวิตลงในหมู่พวกเจ้าหมายถึงแก่ชีวิตและที่ผู้ครองไว้นั้นอยู่แต่เราเนี่ยบรรดาผู้ที่เสียชีวิตถึงแก่อายันถึงแก่ความตายคำว่าอยู่แต่ว่าเราเนี่ยมาจากแต่ว่าตวัฟฟาแปลว่าจัดการให้สมบูรณ์จัดการให้สมบูรณ์ก็หมายรวมว่าคนที่ถึงแก่อายันถึงแก่ความตายแล้วนั้นได้ถูกจัดการให้สิ้นสภาพความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตเพราะได้ใช้ชีวิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์กำหนดให้คนนี้อาจารย์ของเขาชีวิตของเขามี50ปีถึง50ปีนี่นะสมบูรณ์แล้วจัดการถึงเวลาที่สมบูรณ์ชีวิตสมบูรณ์แล้วนี่ก็จัดการยูตาวฟาวนามิงกุฉะนั้นอาหรับเขาจะเรียกผู้เสียชีวิตมุตาวฟามุตาวฟาไม่ใช่มุตาวฟีนะมุตาวฟาก็คือผู้ที่ถูกจัดการให้สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเพราะได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ววะยะซะรูนะวะยะซะรูนะและทิ้งก็ได้แปลตามคำศัพท์ตามสำนวนทิ้งอัซวาญันคู่ครองไว้นั้นก็ทิ้งนี่หมายถึงว่ามีภรรยาอยู่ขณะเสียชีวิตมีภรรยาอยู่อันนี้เป็นคำตอบโต้สำหรับคนที่เข้าใจว่าถ้าสามีหรือภรรยาเสียชีวิตนิกะห์ขาดนิกะห์ขาดแล้วก็สามีจะอาบน้ำมัยยะฮ์ให้ภรรยาไม่ได้หรือภรรยาจะอาบน้ำมัยยะฮ์ให้สามีไม่ได้ก็หาว่านิกะห์นี่มันขาดด้วยความตายมันเป็นความเข้าใจที่ชาวบ้านมากมายนะครับได้เข้าใจกันอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ขณะเสียชีวิตเนี่ย ไม่มีภรรยาที่ทิ้งไว้เราเรียกว่าภรรยานะครับและที่ยืนยันนะว่าเป็นภรรยาเนี่ยก็เพราะมีสิทธิ์รับมรดกเมื่อไรไม่เป็นภรรยาถ้าหากว่าถูกยาถูกยาก่อนเสียชีวิตแล้วก็หมดอิดดะไปด้วยนะถ้ายาแล้วก็ถ้ายาก่อนเสียชีวิตแต่ยังอยู่ในอิดดะยาแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่านไปแล้วประจำเดือนครั้งเดียวแล้วเสียชีวิตไปก็ยังถือว่าเป็นภรรยามีสิทธิ์รับมรดกมีสิทธิ์รับมรดกแต่ถ้าก็ยาไปแล้วพ้นอิดดะไปแล้วนั่นน่ะขาดนั่นน่ะขาดไม่มีสิทธิ์รับมรดกถือว่าเป็นคนแปลกหน้าจะมาอาบน้ำให้สามีไม่ได้แล้วคนแปลกหน้าแต่จะเสียชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะตลอดชีวิตตอนเสียชีวิตก็ยังเป็นภรรยาสามีนั่นน่ะไม่ขาดไม่ขาดครับขาดได้ไงอันนี้ก็ขาดได้ไงวันกิยามะห์เนี่ยจะแต่งงานใหม่ถ้าเป็นชาวสวรรค์นี่ก็จะเป็นภรรยาสามีกันนะภรรยาสามีกันผมไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดก็สำหรับคนที่เสียชีวิตและมีภรรยาทิ้งคู่ครองไว้เนี่ยยะตะรับบัสนะบิอัมฟุซิฮินนะพวกนางจะต้องรอคอยนั่นคือพวกภรรยาเนี่ยต้องรอคอยตัวของพวกนางเองอัรบะอะตะอัชฮุริวะอัชเราะรอคอยนี่ก็คือคำศัพท์เดียวเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องอิดดะห์ของผู้หญิงที่ถูกหย่าวัลมุตัลลากาตุยะตะรับบัสนะบิอัมฟุซิฮินนะ3กุรูเหมือนกันเลยให้คอยรอให้รอคอย3กุรูคือ3ประจำเดือนถ้าจำได้นะครับแต่อันนี้สำหรับที่สามีเสียชีวิตให้รอคอยอัรบะอะตะชุรวะอัชรอ4เดือนกับ10วัน4เดือนกับ10วันในอายะห์ในระบุอัรบะอะตะอัรบะอะนี่แปลว่าอะไร4อัชรินฟะฮูพดของชะฮ์รชะฮ์รแปลว่าเดือนอัรบะอะตะอัชรินแปลว่า4เดือนแล้วก็วะอัชรอและ10 10ในอายะห์ไม่ได้บอกว่าวันหรือคืนไม่ได้บอกว่าวันหรือคืนแต่นี้เขามาแปลว่า4เดือนกับ10วันเอามาจากไหนอ่ะ10วันก็ตีความก็อุลามะเขาขัดแย้งกันว่าอันนี้เนี่ยคำว่าวะอัชรและ10เนี่ยหมายถึงว่า10วันหรือ10คืนไม่ต้องแล้วผมให้ผมวิเคราะห์นะ10วัน4เดือนกับ10ตกลงว่าอัชรอน10 10วันหรือ10คืนก็มีคิลาฟระหว่างอุลามะห์แล้วท่านบอกว่า4เดือน4เดือน10วัน4เดือน10คืนแล้วมันต่างกันไหมต่างกันมันก็จะต่างกันถ้าจะนับ10วันมันก็จะจบที่กลางวันถ้าจะนับ10คืนมันก็จะจบที่กลางคืนฮะจบที่กลางคืนนะจะนับ10วันมันก็จบที่ตอนกลางวันถ้าจะนับ10คืนก็จะจบสิ้นเวลาที่ตอนกลางคืนต่างกันไหมต่างหมายถึงว่ามีผลไหมมันก็มีผลบางอย่างเช่นอะไรละเอียดอ่อนมากมันก็จะมีผลมันก็จะมีผลการันด้วยก็4เดือนและ10วันเป็นอันว่ามีคิลาฟระหว่างอุลามะฟะอิซาบะลัฆนาอัจลาฮุนนะครั้นเมื่อพวกนางฟะอิซาครั้นเมื่อพวกนางครบกำหนดเวลาของพวกนางแล้วบะลัฆนาครบอัจลาฮุนนะเวลาของพวกนางก็คือ4เดือน10วันนี่แหละ10คืนตั้งแต่เวลาเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตกลางวันน่ะถ้าเสียชีวิตสมมติเสียชีวิตก่อนซุบฮ์นะก็จะนับ4เดือน10วันนี่นะตั้งแต่กลางวันน่ะนะตั้งแต่เริ่มซุบฮ์นี่เริ่มกลางวันแล้วเริ่มวันเนี่ย มันก็จะจบอีกวัน10วันกลางวันนะพอนับอีก10วันเนี่ยก็จะจบที่กลางวันก็คือตอนมักริบ10วันแต่ถ้านับคืนน่ะนะมันก็ต้องนับคืน10คืนไม่ใช่นับ10วันเข้าใจมั้ยนับเป็นคืนนะไม่ใช่นับเป็นนับหมายถึงว่าท้ายของมันนะสุดท้ายของมันเนี่ยก็จะเป็นกลางวันถ้านับคืนและสุดท้ายของมันเนี่ยจะเป็นกลางคืนถ้านับกลางวันนะก็คงเข้าใจง่ายถ้าได้ถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วฟะลายูนาฮาอะลัยกุมก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าฟีมาฟะอัลนะฟีอันฟุซิฮินนะบิลมารูฟในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบทำอะไรที่ทำที่นางได้ทำกับส่วนตัวหมายถึงว่าได้ประดับประดาตัวเองได้ประกาศว่าตัวเองรับให้คนมาขอนางได้แต่ในระยะ4เดือน10วันนี่นะระยะ4เดือน10วันเนี่ยถ้าใครไปขอนางนี่ฮารามฮารามเนี่ยเป็นบาปเลยฮารามเดี๋ยวจะมีอายะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยในระยะ4เดือนกว่าอิดดะห์ของภรรยาที่สามีเสียชีวิตแล้วนี่นะห้ามโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะรู้เหตุผลเนี่ยเพราะอะไรละเอียดมากเรื่องศาสนาฉะนั้นไม่เป็นบาปสำหรับนางที่จะกระทำอะไรที่กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมพ้นไปแล้วอิดดะห์ของนางก็บอกเพราะในระยะอิดดะห์เดี๋ยวเราจะรู้ในระยะที่รอคอยนี่นะประดับประดาใส่น้ำหอมแต่งตัวอย่างสวยงามเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดขณะที่รอคอยไอ้ได้อยู่นะภรรยาที่สามีเสียชีวิตเนี่ยแต่งตัวประดับประดาใส่น้ำหอมนี่ไม่ได้ต้องไว้ทุก4เดือน10วันหรือ10คืนแล้วพ้นไปแล้วไอ้ได้เนี่ยนี่พอแต่งตัวแล้วนี่จะรู้ว่านี่พ้นไปแล้วไอ้ด้านะคนนู้นก็จะรู้นี่พ้นไปแล้วนี่ถ้ามีใครอยากจะเข้าไปขอนี่ขอได้แล้วและในช่วงนั้นเราขอไม่ได้เลยขอไม่ได้แต่ส่งสัญญาณได้สัญญาณแต่ขอชัดๆเนี่ยนับตัวจะไปคนนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณยังไงก็ฝากไปบอกว่าไม่ต้องเสียใจนะก็มีคนเยอะที่ต้องการเธอเป็นภรรยาของเขาแต่ไม่บอกว่าใครเป็นใครทำไมล่ะพอจะเผื่อบอกภรรยาที่สามีเลยเนี่ยถ้าบอกว่าเออมีคนนู้นคนนู้นต้องการนะเขาอาจจะโกงไอ้ด้าก็ได้โกงไอ้ด้าก็ได้สี่เดือน10วันก็กลายเป็น4เดือนหรือกลายเป็น3เดือนโดยที่มีใครรู้ยิ่งถ้าคนที่มาขอมีเป็นคนต่างประเทศหรือคนที่ไม่ดีคุกคีกับครอบครัวนี่นะก็จะบอกเขาว่านี่สามีตายนู่นนะตายเมื่อ6เดือนไปแล้วแล้วก็เพิ่งตายเมื่อเดือนที่แล้วนะแล้วก็คนที่เข้ามาขอนี่ก็จะไปสืบหรือนะยิ่งดีใจสิครับรีบเร่งจะได้ไม่เลอะเทอะแบบนี้เนี่ยศาสนาก็เลยมีกติกาตรงนี้เนี่ยกำหนดไว้ตกติกานี่ใครจะรักษาเราใครจะรักษาเราก็คือผู้หญิงเองอ่ะผู้หญิงเองอ่ะคือภรรยาที่สามีเสียชีวิตหรือคนที่จะมาขอต้องสืบต้องรู้นะเอาแล้วจะประคับประคองยังไงอ่ะนี่นะอัลลอฮ์ถึงบอกว่าวัลลอฮุบิมาตะอามะลูนคอบีรและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดรอบรู้อย่าโกงอย่าเบี้ยวอย่าบิดพริ้วอย่าบิดเบือนระยะเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดไว้อัลลอฮ์ทรงรอบรู้อย่างละเอียดขอวิรุณในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำนั้นบิมาตามลูอัลลอฮ์บิมาตามลูนะขอวิรความหมายโดยสรุปของอายะนี้ดังที่ท่านอิมามอิบนุกะซีรได้อธิบายไว้ว่าهذا أمر من الله للنساء เป็นพระบัญชาจากองค์พ พระผู้เป็นเจ้าแด่บรรดาสตรีอัลลาตีอยู่ตะวัฟะอันฮุนนะอัซวาจูฮุนนะคือสตรีที่บรรดาสามีของนางเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วอันยะตะดีดนะอัรบะอะตะอัชฮุรวะอัชรอลัยยาลให้รอคอยอิดดาของนาง4เดือนและ10คืนอิบนุกะซีรได้ให้น้ำหนักกับทัศนะที่บอกว่า10นี่ก็คือ10คืนวะฮาซัลฮุกมุฮุกมนี้พระบัญชานี้ยัชมาลุซาวจาตควบคุมบรรดาภรรยาอัลมัดคูลบิฮินนะวะฆอยรุลมัดคูลบิฮินนะบิลอิจมาควบคุมทั้งภรรยาที่นิกาห์แล้วและร่วมหลับนอนแล้วตลอดจนภรรยาที่นิกาห์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนอันนี้ย้อนกลับจำได้ไหมเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกยาไอดาของผู้หญิงเนี่ยสามกุรุใช่ไหมสามกุรุและเคยบอกว่าอันนี้สำหรับผู้หญิงที่ร่วมหลับนอนแล้วแต่ผู้หญิงที่ไม่ได้ร่วมหลับนอนแล้วเนี่ยไอดาของเขานี่นะถ้าถูกยาหลังที่นิกาสึกแล้วโดยที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนมีไอดาไหมไม่มีไอดาเคยบอกใช่ไหมไม่มีไอดาถ้ายาถ้ายาแต่อันนี้ถ้าสามีเนี่ยยาก่อนที่ร่วมหลับนอนเอ้ยไม่ดีนิกาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนแต่เสียชีวิตก่อนร่วมหลับนอนอันนี้นี่นะก็จะบรรจุในมาตรานี้ก็คือให้รอคอยให้อิดดะห์ของนางนี่ก็คือ3เดือน10คืนในทัศนะนี้นะครับเขาบอกว่าวิลอิจมาซึ่งเป็นเอกฉันท์ที่บอกว่าตะกี้ที่บอกว่าในทัศนะนี้นี่หมายถึงว่าทัศนะ10คืนน่ะนะไม่ใช่10วันแต่ตอนนั้นที่บอกว่าให้ผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตขณะยังไม่ร่วมหลับนอนนั้นให้รอคอยอีกนั้น4เดือน10คืนนั้นเป็นทัศนะที่เอกฉันท์อิจมาที่มีเอกฉันท์หมายถึงว่าไม่มีความขัดแย้งวะมุสตะนะดูฟีฆอยริลมัดคูลบิฮาอุมูมุลอายะห์ข้ออ้างอิงสำหรับภรรยาที่ยังไม่ดีมีการร่วมหลับนอนกับสามีที่เสียชีวิตแล้วให้รอคอย4เดือน10คืนนั้นคืออุมูมุลอายะห์อุมูมของอายะห์อุมูมนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าการที่อายะห์เนี่ยควบคุมเป็นอามเป็นอายะห์ทั่วไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะสตรีเฉพาะภรรยาที่ได้ร่วมหลับนอนกับสามีแล้วไม่ใช่ได้พูดถึงวัลลาดีนายุตาฟาวนามิงกุมได้พูดถึงสตรีทั่วไปคือภรรยาทั่วไปแล้วก็มีหลักฐานอื่นด้วยจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือที่อิหม่ามอะห์มัดและบรรดาอะห์ลุสซุนันและอิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าหะดีษซอฮีหท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดซุอิละอันรัจุลินได้ถูกถามว่าชายคนหนึ่งتزوج امرأة شاي كنن دي تنغان كبو ينكن فمات عنها سيشيوت ولم يدخل بها دوي مي دي روم لبنان كبنان كنن ولم يفرض لها دوي مي دي كمنت مهات تاي توا مي دي كمنت مهات ين شجين مي دوي تنغان مي دي كمنت مهات مهات ني تنروكنถ้าแต่งงานได้ไงมาฮัดนี่นะเป็นรุกุนตายตัวจะระบุไม่ระบุนี่นะมาฮัดเนี่ยถือว่าเป็นรุกุนที่สำคัญถ้าบอกว่าไม่ให้มาฮัดเนี่ยนั่นนะไม่ซอกแต่สมมติว่าเขาบอกว่าให้มาฮัดข้าพเจ้าให้ท่านนิกากับลูกสาวของฉันด้วยมาฮัดแต่ไม่ได้พูดด้วยมาฮัดแล้วมาฮัดนี่เคยตกลงกันก็ไม่ได้ตกลงแต่ก็ยอมรับว่าต้องจ่ายมาฮัดนี่แหละต้องจ่ายมาฮัดมีการนี่ซ้อนไหม เป็นแบบนี้นะซ้อมไหมซ้อมไหมในการฟัตวาใช่ไหมมีการเนี่ยซ้อมแล้วก็มหัดเนี่ยที่ไม่ได้กำหนดมหัดที่ไม่ได้กำหนดนี่นะกำหนดที่หลังก็ได้กำหนดที่หลังก็ได้แต่มีชีวิตถ้ามีชีวิตก็ไปคุยกันอีกทีนึงก็ได้เอาแต่เสียชีวิตอย่างนี้ล่ะและยังไม่ได้กำหนดนี่ที่ท่านอับดุลลอฮ์นี่มาสอนก็จะฟัตวายังไงเขาก็มาถามอับดุลลอฮ์สุดหลายครั้งเลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้สามีเสียชีวิตยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกับเขาเลยแต่งงานกันแล้วยังไม่หลับนอนและยังไม่ได้กำหนดมาฮัจญ์ให้แน่นอนเขาก็มาถามอับดุลลอฮ์สุดหลายครั้งอยู่สุดก็ไม่ได้ตอบฟะกอลสุดท้ายกล่าวว่าอะกูลูฟีฮาบิรออีฉันขอฟัตวาขอให้คำชี้ขาดด้วยความคิดความเห็นของข้าพเจ้าฟะอียะกุนซะวาบันฟะมินัลลอฮ์ถ้าเป็นทัศนะที่ถูกต้องก็เป็นความถูกต้องที่มาจากพระเจ้ามาจากอัลลอฮ์วะอียะกุคอฟอันฟะมินนีวะมินัชชัยฏอนแต่ถ้าเป็นทัศนะที่ผิดก็มาจากข้อบกพร่องของข้าพเจ้าและมาจากชัยฏอนอัลลอฮุวะรอซูลุฮุบะรีอานมินฮุละอัลลอฮ์กับรอซูลนี่ไม่เกี่ยวข้องประการใดกับทัศนะของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีทัศนะมีความเห็นละฮัสซะดากุกามิลันวะฟีลัฟซินละฮัสซะดากุมิซลิฮาไอ้รอซูลบอกว่าประการแรกผู้หญิงคนนี้มีสิทธิ์ที่จะรับมีสิทธิ์ที่จะรับมหัจญ์ที่ใกล้เคียงกับมหัศของสตรีที่เป็นทายาทอันนี้อุลามะนักวิเคราะห์เรียกมะฮุลมิซลมะฮุลมิซลไม่ได้กำหนดมหัศตกลงกันนะว่าจะให้มหัศแต่ไม่ได้กำหนดเอาแล้วจะตายแล้วแล้วจะกำเอาอะไรเครื่องวัดมากำหนดล่ะก็ดูทายาทเขาเนี่ยปานกลางเนี่ยมหัศของแต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่คนนู้นแสนหนึ่งคนนู้น50,000คนนู้น70,000คนนู้น40,000อ่ะมาแล้วก็หารดูปานกลางนี่มันเท่าไหร่และนั่นคือมหัศของผู้หญิงคนนี้เขามีสิทธิ์ที่จะรับมหัศเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับมหัศของทายาทของนางลาวักซาวลาชะตะตะโดยไม่บกพร่องและไม่เกินไม่เลยเถิดว่าอะไรฮะละอิดะตัวละฮะมีรอสและสำหรับนางนี่ก็ต้องรอคอยอิดะของนางก็คืออิดะของภรรยาที่สามีเสียชีวิต4 เดือน 10 คืนว่าละฮะมีรอสนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสิทธิ์รับมรดกด้วยรับมรดกด้วยแสดงว่าอิบนุมัสูดได้ยินนะว่าผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตโดยที่ยังไม่รู้ว่าหมดนอนนี่นะมีสิทธิ์ทั้งมรดกเพราะไม่ดีอ่ะแต่ไม่รู้ว่าหมดนอนแต่นิกาห์แล้วมีสิทธิ์รับมรดกและมีสิทธิ์มหัจญ์ด้วยเพราะมหัจญ์ก็ยังไม่ดีมากเว้ยเขากำหนดอย่างเดียวเขากำหนดเดี๋ยวให้มหัจญ์แล้วไม่ได้บอกว่าจะให้เท่าไหร่มีสิทธิ์มหัศและข้อกำหนดมหัศนี่ก็คือดูมาใกล้เคียงกับทายาทของผู้หญิงคนนี้แล้วก็ต้องรอคอยอิดดะก็คือ4 เดือน 10 คืนฟะกาละมาติลอิบนุยะซาร์อัลอัชจารีซอฮาบะฮ์นึงพอได้ยินอับดุลลอฮ์อิบนุมะซอูดได้ฟัตวาหรือแสดงความเห็นทัศนะแบบนี้เขาได้ลุกขึ้นและกล่าวว่าซะมีอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอฎอบิฮิฟีบิรวะอินบินติวาชิกินอัลอัชจะอียะมาติลบอกว่าฉันขอเป็นสักขีพยานว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นสมัยท่านนบีซึ่งผู้เกี่ยวข้องก็คือบะรวะหรือบิรวะบินตุวาชิกเนี่ยชื่อผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนก็เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้สมัยนบีแล้วก็ไปถามนบีก็ได้ตัดสินตามที่อับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดได้ตัดสิน มาติบอกว่าขอเป็นสักขีพยานที่อับดุลลอฮ์รู้ตัดสินเนี่ยเหมือนเลยที่ท่านนบีเคยกบเคยพิพากษาไว้ ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا عبد الله بن مسعود ก็ได้ดีใจมากเนื่องด้วยทัศนะหรือความเห็นของเขาได้ตรงกับคำตัดสินของท่านนบีนะครับอันนี้อุลามะก็ได้หยิบยกมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับอุลามะหรือนักปราชญ์ผู้รู้ที่น่าเชื่อถือจะรู้ยังไงว่าคนนี้เนี่ยอยู่ในแนวทางที่เที่ยงธรรมคนนี้เนี่ยมีความรู้ที่น่าเชื่อถือรู้ยังไงเขาบอกว่าต้องดูทัศนคติของเขาการวินิจฉัยของเขาข้อตัดสินของเขาส่วนมากคล้ายๆใกล้เคียงกับทัศนะของอุลามะส่วนมากที่น่าเชื่อถือนั่นแสดงว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าหากว่าทัศนคติของเขาความคิดของเขาเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่มีที่ไปที่มาไม่มีหลักฐานตัวบทและไม่มีทัศนะจากบรรดาอุลามะที่รองรับก็หมายถึงว่าเป็นทัศนะที่ประหลาดถ้าเป็นส่วนมากแล้วใช่เนี่ยก็เป็นนักปราชญ์ถึงแม้ว่ามีความรู้นะแต่เป็นนักปราชญ์หรือเป็นอุลามะที่ไม่น่าเชื่อถือที่อุลามะจะเตือนไม่ให้เอาไม่ให้รับทัศนะหรือความเห็นของเขานั่นนะก็มีในสังคมของเราแบบนี้เยอะมากเลยอุลามะทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยก็บอกว่าฮิญาบเนี่ยเป็นวาญิบแต่มีบางคนที่เป็นอุลามะเป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์นิติศาสตร์อิสลามว่าฮิญาบนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวสิทธิส่วนตัวทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อุลามะทั้งหมดไม่มีความขัดแย้งเลยว่าเราเนี่ยวาญิบต้องไว้ใครจะไว้ได้หรือไม่ไว้เนี่ยอันนี้ประเด็นหนึ่งแต่เขามีทัศนะทั้งหมดทั้งสี่มาถามเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมีทัศนะเดียวว่าไว้เรามีนะนี่อ่านเองเลยนะไว้เราเนี่ยมักรู้ไว้เราเนี่ยมักรู้ผมได้รับคำถามว่านี่มีอุลามะในประเทศตูนุสเนี่ยประเทศนี้ประเทศประหลาดมากอุลามะที่นู่นเหมือนป่าเถื่อนนะคนป่าเถื่อนไม่มีหลักการเลยระดับวาซีรอัลกอฟเนี่ยระดับที่รัฐมนตรีอัลกอฟเนี่ยซึ่งต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้รับนโยบายจากประธานาธิบดีต่อต้านฮิญาบเขาบอกว่าการคุมฮิญาบมิดชิดหรือการคุมหน้าเนี่ยเป็นประเพณีชาวทะเลทรายประเพณีชาวทะเลทรายมันไม่ใช่ลักษณะการคุมฮิญาบเรียบร้อยของชาวตูนิสแต่นี่ก็เดี๋ยวก็วิเคราะห์กันอย่างนี้เอานี่พูดมันกันแล้วเนี่ยไอ้เรื่องว่าฮิญาบเนี่ยเป็นเรื่องที่มาจากข้างนอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนื้อหาวัฒนธรรมของท้องถิ่นก็มาจากข้างนอกแต่เวลาไม่มีอะไรจะพูดนะท่านเพราะจริงๆเนี่ยพออุลามะระดับสูงนะพูดแบบนี้เขาบอกว่าเรื่องปิดหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของชาวทะเลทรายที่เอามาจากทะเลทรายประเพณีทะเลทรายอันที่จริงมันไม่ใช่นะมันเป็นคำสั่งสอนของอิสลามแต่ถ้าจะวิเคราะห์ประเด็นนี้นี่นะถ้าจะลากเรื่องอะลากเรื่องนี้เนี่ยตามประวัติศาสตร์นะไปวิเคราะห์ตามประวัติศาสตร์นะก็ใช่สิพ่อนบีเนี่ยเป็นชาวทะเลทรายหมายถึงคุณจะว่าหลักการนี้เนี่ยเป็นหลักการชาวทะเลทรายคุณกำลังดูถูกท่านนบีถ้าจะเถียงแบบนี้นะแต่ถ้าเถียงเอาปัญญามาพูดเนี่ยมันคงพูดไม่ได้ ูดไม่ได้ก็มีอุลามะห์เนี่ยมีฟะตวาประหลาดฟะตวาแปลกๆฟะตวาที่ไม่ก็มีเดี๋ยวนี้ที่ดาวเทียมเดี๋ยวนี้ดาวเทียมที่ไปอาหรับเนี่ยมันทำง่ายเช่าดาวเทียมเนี่ยเดือนหนึ่งก็ไม่ถึง300,000ก็มีดาวเทียมแล้วคุณมีดาวเทียมมีช่องโทรทัศน์ผู้ชมเนี่ย200-300 ล้านคนไม่ต้องวุ่นนะใครที่จ่ายนี่มีปัญหาเลยมีปัญหาอันนี้ใครที่ดาวเทียมนะและยิ่งพวกดาวเทียมที่นำเสนออะไรไร้สาระนะเขาต้องการประดับประดารายการของเขาให้มีเรื่องศาสนาบ้างเขามีละครมีหนังมีอะไรลุทุสารพัดแต่ไม่มีศาสนามันน่าเกลียดก็ต้องมีบ้างรายการศาสนาทีนี้จะเอาใครมาพูดอะรายการทั้งหมดเนี่ยมันสกปรกหนังอะไรก็ไม่รู้ละครอะไรก็ไม่รู้ของอเมริกันสกปรกนะจะเอานักวิชาการขึ้นมาพูดนะมาถามแล้วก็ถ้ามีความเห็นยังไงดูละครดูหนังแน่นอนนะแต่คนไม่ใช่แบบพวกแบบคนอุลามะทั่วไปเนี่ยที่รู้เรื่องหลักการก็แน่นอนละครหรือหนังอเมริกาแล้วก็มีผู้หญิงนุ่งโป๊แบบเนี้ยฮารามดูไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาพูดฮารามเนี่ยดาวเทียมเจ๊งสิไปไม่รอดก็ต้องไปเลือกเขาเรียกอุลามะโมเดิร์นอุลามะโมเดิร์นนี่ก็ต้องขึ้นจอนี่นะโมเดิร์นทุกอย่างโกนเคราใส่สูตรผูกไทยและยิ้มแย้มแจ่มใสละครศพเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงไม่คุมหิญาบด้วยคุมนะเขาคุมครึ่งศีรษะเขาเอาผ้าแล้วโพกผ้าเนี่ยครึ่งศีรษะแล้วก็ไอ้ที่ทำมาเนี่ยที่ทำผมมาเนี่ยเห็นหมดเลยถามท่านอาจารย์หน่อยค่ะดูฟังเพลงได้ไหมดนตรีได้ไหมเพลงเนี่ยดนตรีเนี่ยทำไมลามกเนี่ยก็ฟังได้ฉันก็ยังฟังเลยฉันก็ยังฟังเลยไม่ใช่ผมมานะดูแล้วก็ไปตัดต่อเทปไปยุ่งเลยไปถึงว่าอาลิมคนนั้นเนี่ยถูกสัมภาษณ์อ่ะก็ถูกถามมาว่าฟังได้มั้ยฟังทำเพลงมันไม่ลามกก็ฟังได้ดนตรีแบบบิทโธเฟนอะไรเงี้ยอันนี้มันสร้างความสุขสร้างสมาธิสมังัดผมไม่ได้พูดสมังัดนะอันนี้เสริมแบบนี้เป็นต้นก็มีนะครับฟัตวาแบบเนี้ยก็ฟัตวาออนไลน์นี่แหละแต่คนละอย่างฟัตวาออนไลน์แบบเนี้ยอะไรก็ได้ก็คนที่แสวงหาความต้องการของอารมณ์นะครับก็ต้องชอบยกย่องด้วยนี่มันอุลามะของเรามันต้องอย่างนี้อุลามะต้องเปิดกว้างไม่ใช่อุลามะพวกยุคมืดอุลามะทะเลทรายอะไรก็ทะเลทรายนี่อุลามะทะเลทรายอุลามะยุคนู่นนะยุคล่าสมัยนี่ไม่ใช้ไม่ได้นี่มันต้องอย่างนี้ศาสนาอิสลามต้องทันสมัยไม่รู้มันจะทันสมัยเนี่ยถ้าดูละครฟังเพลงนะแต่ไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยก็ไม่ถือว่าล่าสมัยหมายถึงว่าทันสมัยเนี่ยให้มีเพลงให้มีละครนั่นน่ะทันสมัยแต่ถ้าเราล้าสมัยเรื่องอื่นเรื่องเทคโนโลยีนี่ก็ผิดไม่กระเทือนไม่รู้สึกเลยว่ามันล้าสมัยอันนี้ความเข้าใจของคนปัจจุบันโมเดิร์นเนี่ยหมายถึงว่าทันสมัยนี่ก็คือแต่งตัวตามแฟชั่นแต่ไม่คิดว่าโมเดิร์นนี่ก็ให้มีเทคโนโลยีตะวันตกบ้างสิไม่มีล่ะเขานี่ขยันตรงนี้แหละแต่ขยันแต่งตัวเหมือนเขาขยันคิดขยันร้องเพลงฟังเพลงเหมือนเขาอย่างเดียวแต่ไม่ขยันทำงานเหมือนเขาโมเดิร์นจะเอาโมเดิร์นไปเลือกของสกปรกของเขาเรื่องโสมมาปฏิบัติแต่เรื่องดีเนี่ยไม่คัดเลือกมาปฏิบัติ ี้อายะนี้ก็มีข้อเว้นอายะนี้นะครับก็มีข้อเว้นท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรได้กล่าวถึงข้อเว้นเกี่ยวกับอายะนี้อัลอิสติสนาข้อยกเว้นมินัลอายะจากอายะนี้ابن كثير ذكره ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل. كما يقول بوين في بنتايا كل من كنا يقول بوين في تانكان بوين في تانكان لسامي سيئ شيفت نيلة. ما يشيء ما يتونغ راو كوي سي ديون تكو. أني يقول بوين في تانكان. لسامي سيئ شيفت.فإن عدتها بوضع الحمل كان عدة كان روك هو عدة كونان ككان كلوت ولو لم تمكث بعده سوى لحظة تنموا رأي ولاتها تنتس يشويتون تنخاطنا بين ميكي ونتينก็ถือว่านั่นไอ้ดาของนางหมายถึงว่าเสียชีวิตเนี่ยผู้หญิงท้องนะเอาเสียชีวิตสี่โมงเย็นนะแล้วก็ภรรยาก็เนี่ยก็ไปตั้งครรภ์ไปคลอดเนี่ย4:15หรือ4:05ไอ้ดาของเขานี่ก็คือ5 นาทีในระยะ5 นาทีนี่นะแต่งงานไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่พอคลอดเสร็จแล้วนะนั่นนะใครจะมาแต่งงานได้เลยไม่เหมือนคนนั้นน่ะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์น่ะนะไอ้ตั้งครรภ์ต้องรอ4 เดือน 10 คืนน่ะนี่เริ่มเข้าใจเป้าหมายแล้วเริ่มเข้าใจเป้าหมายแล้วถ้าเป้าหมายไอ้เด้อของภรรยาที่สามีเสียชีวิตให้รอคอย4 เดือน 10 คืนนั้นเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของมดลูกให้ห่างระหว่างสามีคนนี้ที่เสียชีวิตไปกับสามีอีกคนหนึ่งที่จะมาแต่งงานก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยให้มดลูกนี่นะได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนะของคนเก่านี่ไม่มีก็เหมือนการตรวจสอบของคนแรกแต่เพิ่มไปหน่อยเนี่ยเพราะผู้หญิงธรรมดาเนี่ยได้3 กุรูเนี่ย3 ประจำเดือนใช่ไหมมันจะน้อยกว่า4 เดือน 10 คืนแล้วทำไมนี่มากกว่าอันนี้มากกว่าเพื่อเป็นความไม่ทุกข์ด้วยแต่สำหรับสิ่งที่ตั้งครรภ์แล้วและสามีเสียชีวิตไอ้เด้อของนางก็คือระยะเวลาที่ยังท้องอยู่สมมติว่าท้องเพิ่งท้องเดือนเดียวและหย่าไอ้เนี่ยเสียชีวิตล่ะนี่มันจะรอมากกว่า4 เดือนเท่าไหร่ล่ะ8 เดือนนะนี่ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะเกี่ยวกับว่าตั้งให้คลอดพอตั้งกันแล้วก็ให้คลอดนั่นคือระยะอิดดะห์ของภรรยาที่ตั้งครรภ์แล้วก็จะมีเสียชีวิตแล้วลิอุมูมิกอลีตะอาลาฟุมีอายะห์อีกอายะห์นึงนู่นน่ะในซูเราะห์อัตตะลากอัลเลาะห์ได้บอกว่าซูเราะห์มาได้เกี่ยวกับพูดถึงเรื่องอิดดะห์ของภรรยาเนี่ยที่ซูเราะห์อัตตะลากوَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لَبَنْدَا سَفْرِي تِتَنْ خَنْ تَنْ لَعَيْ أَجَلُهُنَّ وَيْلَا تِتُوْ كَمْنُتْ تِبِنْ عِنْ تِتَنْ رَوْكَوْيَنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ تِكَانْ تِبُوَقْ نَنْ هَيْ خُلَى نَنْ كِي عِدَّا จะเป็นไอเดอร์ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่ถูกยาหรือที่สามีเสียชีวิตเช่นเดียวกันผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็ถูกยาไม่เหมือนผู้หญิงที่ถูกยาโดยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นี่ก็3 กุรุประจําเดือน3 ครั้งแต่ถ้าถูกยาขณะตั้งครรภ์ไอ้นั่นก็คือการให้คลอดจะยาวจะสั้นแค่ไหนนี่นะนั่นน่ะคืออิดดะห์ของนางก็เช่นเดียวกันผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตยกเว้นอิบนุอับบาสอย่างเดียวที่มีทัศนะที่มีรายงานว่าอิบนุอับบาสได้มีทัศนะไม่เหมือนทัศนะของอุลามะทั้งหมดอิบนุกะซีรบอกว่าการอับดุอับบาสยะรออันนะอะลัยฮาอันตะตะรับบัสบิอับอะดิลอัจลัยนมินัลวะฎอย أو 14 للجمع بين الآيتين. ابن عباس دي بوكوا أو يعني لو مي آياتي بوكوا هو يندي سيشيوية تي سامي سيشيوية خير أقول في بيان في كون لو مي آيات تي بوكوا สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไอเดอร์ของนายนี่ก็คือให้คลอดก็สำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไอเดอร์ของนางก็จะใช้อายะเดียวก็คืออายะเนี่ยของซูเราะห์อัตตะลักเนี่ยอายะเดียวอายะของซูเราะห์อัลบะเกาะห์อันนี้เนี่ย234อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าซึ่งไม่สมควรสมควรที่จะใช้ทั้งสองอายะยังไงท่านอิบนุอับบาสครับเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็สามีเสียชีวิตให้รอคอยได้ระยะเวลาที่ยาวกว่าในสองกรณีกรณีที่จะตั้งครรภ์กับกรณีที่จะนับ4เดือน10คืนอันไหนที่ยาวกว่านี่เนี่ยก็เอาอันนั้นถ้าสมมติว่าจะตั้งครรภ์จะสมมติว่าจะคลอดอีกเดือนเดียวสามีเสียชีวิตแล้วจะคลอดอีกเดือนเดียวผู้หญิงคนนี้ไอ้เดือนของนางมีเท่าไหร่4เดือน10คืนเขาก็เอาอันที่ยาวกว่าเอาแล้วสมมติว่าأن تتربص بأبعد الأجلين. في أقوى لين سون أن لنا. تسمون وا. تكود نيه يال قوى سي ديون سيب كين. كأو سي ديون سيب كين. تو تا تتي بات ينجي نيه راو كو تشاي دن سون آيا. مي مي آيا تي تين بي لوي. سما بو يين لنا. أبعد الأجلين.عليها أن تتربص بأبعاد الأجلين من الوضع أو 14 رياء ولا تي أقوى من صغيان في كان كون رياء ولا قوى شكون كبرياء ولا سي ديان ستون أما تي أقوى أو أنن وهذا مأخذ جيد إمام ابن كثير دي بقوى ننبن تسنع تي دي ว่ามัสลักุนกอยเหตุผลที่แข็งแรงลาลามาซะบะตัดบิฮิสุนนะเว้นแต่ว่าสุนนะนบีไม่ตรงกับทัศนะนี้ว่าถ้าจะเอาทางปัญญานะเป็นทัศนะที่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักแต่มันไม่ตรงกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفي حديث سبيعة الأسلمية حديث كان ينسو بيعة الأسلمية الصحابة المخرج في الصحيحين من بنتك بخاري لمسلم من غير وجه دوي لعيك رسائح أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة سعمي سعد بن خولة سعمي خولة سن بن سعمي كنسو بيعاني سيشمت وهي حامل كان تنكا فلم تنشب أن وضعت ไม่ทันเสียชีวิตนางเนี่ยก็คลอดทันทีบาดาวฟาติภายหลังเสียชีวิตนิดหนึ่งอัฟีริวายตินบักตาวบาดฮัมลาฮาบาดาฮูบิลายานมีรายงานบอกว่าได้คลอดภายหลังเสียชีวิตไม่กี่คืนไม่กี่คืนนี่ก็คลอดละฟะลัมมาตะฮัลลัตมินนิฟาซิฮาตะจัมมะลัตลิลคุฏฏะห์พอเลือดหลังคลอดหมดสิ้นแล้วเขาก็เริ่มแต่งตัวเตรียมตัวเพื่อต้อนรับคนที่จะเข้ามาขอนะแต่งงานกับนะฟะดะคอลอะลัยฮาอบูสนาบิลอิบนุบาคักก็มีชายคนหนึ่งชื่ออบูสนาบิลอิบนุบาคักฟะกอลละฮาชายคนนี้ما لي أراك متجملة ديهن سيكون لي ديهن سبيعاني ما لي أراك متجملة ทำไมเธอเริ่มเตรียมตัวแล้วประดับประดาที่จะแต่งตัวที่จะแต่งงานแล้วลัลลักิตรจีนันนิกะฮ์เธอหวังว่าจะแต่งงานหรือวัลลอฮิมาอัมติบินาคิฮะตินฮัตตายะมุรอะลัยกิอัรบะอะตะอัชฮุรวะอัชรอขอสาบานว่าเธอจะไม่แต่งงานจนกว่าต้องพ้นผ่านซึ่ง4เดือน10คืนก่อนเพราะอบูสนาบิลก็ได้ท่องอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตแล้วนี่นะที่สามีเสียชีวิตเนี่ยก็ให้รอคอย4เดือน10คืนเขาก็เข้าใจก็เลยตีความบอกกับซูบัยอานี่บอกว่าเพิ่งนะใครจะมาแต่งงานไม่ได้ต้องรอ4เดือน10คืนก่อนก็เลยซูบัยอาفلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت เมื่อถึงตอนค่ําฉันก็ได้แต่งตัวแล้วก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفسألت ถามท่านอันซาลิกเกี่ยวกับเรื่องนี้ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي ก็ได้ฟัตวาให้แก่ท่านซุบัยอะห์บอกว่าท่านถือว่าฮาลาลแล้วนี่หมายถึงว่าพ้นจากอิดดะห์แล้วเมื่อเธอเนี่ยได้คลอดแล้วนี่ฟัตวาของท่านนบีให้แก่ท่านซุบัยอะห์กล่าวอบูอุมัรอิบนุอับดุลบัรท่านอับดุลบัรเป็นอิหม่ามท่านหนึ่งที่ได้อธิบายหนังสืออัลมุวัตตะฮ์ที่บอกแล้วเป็นอุลามะฮ์ที่มีความรอบคอบกว้างขวางในการในเรื่องเปรียบเทียบด้านนิติศาสตร์อิสลามระหว่างมัซฮับต่างๆเขาบอกว่าว่าดรู้ยันอับนะอับบาสรจะอิลาฮะดีษซุบัยอะฮ์ยะนีลัมมะฮ์ตุจอะลัยฮิบิอิบนอับดุลวะรกุมบอกว่ามีรายงานว่าท่านอิบนอับบาสนี่นะเคยเถียงกับคนเกี่ยวกับเรื่องนี้อิบนอับบาสก็มีทัศนะบอกว่าเอาระยะที่มันนานกว่ายึดระยะที่มันนานกว่าถ้า4เดือนถ้าระยะคลอดเนี่ยระยะเวลากว่าจะคลอดเนี่ยมันสั้นกว่า4เดือน10คืนนี่ก็เอา4เดือน10คืนแต่พอเขาได้ยินหะดีษซุบัยอะห์นี่นะเขาก็ยอมรับปฏิบัติหรือฟัตวาตามท่านนบีแล้วก็เปลี่ยนทัศนะเดิมของท่านวะยุซอฮิฮุซาลิกอิบนุอับดุลบัรกวะที่ยืนยันว่าอิบนุอับบาสเปลี่ยนแปลงทัศนะเดิมของท่านอันนะอัศฮาบะฮูอัฟตูบิหะดีษซุบัยอะห์ว่าลูกศิษย์ลูกหาของอิบนุอับบาสทั้งหมดเลยนี่นะได้ฟัตวาตามหะดีษของซุบัยอะห์ไม่เหมือนทัศนะอิบนุอับบาสมันตีความได้สองอย่างนะตีความได้สองอย่างตีความได้ว่าอิบนุอับบาสตอนแรกนี่ฟัตวาว่าให้เอาทั้งสองอายะเอาระยะที่ยาวกว่าแล้วพอมีมาเถียงกับคนอื่นเขาก็อ้างหะดีษของซุบัยอะห์อิบนุอับบาสก็เลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเขาก็สอนลูกศิษย์ตามทัศนะที่เปลี่ยนนั้นไม่ใช่ทัศนะเก่าก็แสดงว่าอิบนุอับบาสได้สอนลูกศิษย์ตามทัศนะที่ถูกต้องตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ตามทัศนะตัวเองนั่นก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าอุลามะฮ์ที่มีจรรยาบรรณก็ควรสอนสิ่งที่มันตรงกับหลักฐานไม่ใช่ทัศนะของตัวเองไม่ใช่ทัศนะของตัวเองไม่ใช่ความคิดของตัวเองมีอิหม่ามชาฟิอีเคยเล่าเรื่องนี้กับพี่น้องหลายครั้งสอนลูกศิษย์บอกว่าสำหรับเรื่องนี้ก็มีหะดีษอยู่บทหนึ่งรายงานโดยท่านนี้ท่านนบีกล่าวว่าอย่างนั้นมีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าท่านครับแล้วก็ท่านเห็นยังไงก็ถามแค่นี้นะแล้วท่านเห็นยังไงอิหม่ามชาฟิอีก็เลยดูบอกว่าเห็นฉันออกมาจากโบสถ์ด้วยจ้ะเห็นฉันแต่งตัวเหมือนบาทหลวงด้วยจ้ะฉันรายงานฮะดีษนบีเนี่ยฉันก็ดูเห็นท่านนบีจะมาถามทัศนะของฉันได้ไงโดนลูกศิษย์โดนเขาก็ถามด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยหมายถึงว่าอิหม่ามชาฟิอีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแค่ถามแบบนี้เนี่ยไม่มีมารยาทแค่ถามแบบนี้เนี่ยไม่มีมารยาทแล้วโอ้ยอิหม่ามชาฟิอีมาดูลูกศิษย์ลูกหาปัจจุบันนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอย่างนี้แล้วอิหม่ามชาฟิอีมาถามเขาอย่างไงอ่ะฉันชาฟิอีนะอิหม่ามชาฟิอีถ้าเจอปัจจุบันนี้เนี่ยคงตบหน้ามันเลยพวกที่ มุตะอ้างอิหม่ามชาฟิอีแต่ตัวอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไม่ยอมไม่อนุญาตถ้ามีหะดีษแล้วเนี่ยบอกว่าเห็นจนออกมาจากโบสถ์หมายถึงว่าเป็นกาเฟรมีเอาหะดีษนบีเนี่ยเป็นกาเฟรประนามแบบนี้เห็นจนออกมาจากโบสถ์ก็มีพวกกาเฟรอย่างเดียวที่ไม่เอานบีแล้วมีอีกพวกนึงก็คล้ายพวกกาเฟรเนี่ยตำแหน่งเดียวกันสถานะเดียวกันก็พวกชีอะห์ที่ไม่เอาซุนนะห์นบีก็เหมือนกันสถานะเดียวกันและตีความได้อีกอย่างนึงตีความว่าอีกอย่างว่าท่านอิบนุอับบาสอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทัศนะไม่ได้รับทราบว่ามีหะดีษแบบนี้ไม่รู้และสอนลูกศิษย์ทัศนะของเขาอะนะแต่พอลูกศิษย์เขาเนี่ยรู้หะดีษลูกศิษย์ทิ้งทัศนะอิบนุอับบาสแล้วไปเอายึดในหะดีษของท่านนบีที่ชัดเจนตีความทุกแง่นี่นะมันก็จะให้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นفإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแล้วครบถ้วนแล้วก็ไม่มีบาปใดๆในสิ่งที่พวกนางได้กระทำกับตัวเองในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยโดยชอบธรรมอิบนุกะซีรก็ว่าอย่างไร يستفاد من هذا وجوب الإحداد.ได้ประโยชน์จากอายะนี้ว่าภรรยาที่สามีเสียชีวิตวาจิบต้องไว้ทุกคำว่าไว้ทุกนี่นะมันเป็นคำกว้างมีหลายรูปแบบแต่ไว้ทุกในอิสลามเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมไม่อนุญาตให้กระทำก็คือไว้ทุกที่แสดงความเสียใจอย่างเลยเถิดเกินเลยเช่นร้องไห้เสียงดังฉีกเสื้อผ้าหรือเอาดินเอาทรายเนี่ยมาใส่ศีรษะนั่นเป็นพฤติกรรมของพวกญาฮิลียะแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตฉีกชักกุลยูบฉีกเสื้อเลยหรือลักมุลคุดุตบหน้าตัวเองหรือเอาสิ่งต่างๆนี่มาใส่ศีรษะเขาจะชอบนะพวกสมัยใจให้เนี่ยก็จะเอาทรายเอาดินนี่นะมาใส่ศีรษะมาเพื่อแสดงความไว้ทุกข์อันนี้เนี่ยอิสลามห้ามทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลี้ยแต่เรื่องที่อนุญาตให้ทำเนี่ยก็คือแสดงความเสียใจด้วยการหลีกเลี่ยงจากความสุขต่างๆที่กระทำในสภาพปกติเช่นเครื่องประดับประดาเครื่องหอมอะไรต่างๆที่กระทำในสภาพปกตินี้นะอันนี้งดซึ่งมันเป็นปกติแล้วว่าเรื่องอิบาดะห์บางประการนี้ก็ทำกันอย่างเรื่องฮัจญ์ปกครองอิห์รอมนะเรื่องนี้เราก็ไม่ทำประดาเครื่องหอมอะไรนี่แม้กระทั่งผู้ชายก็ไม่ทำก็เป็นเรื่องปกติว่าแต่คนอยากจะแสดงความเสียใจนะโดยเฉพาะจะเป็นภรรยาอิสลามถือว่าข้อผูกพันระหว่างภรรยากับสามีเป็นข้อผูกพันที่หนักแน่นมากจนกระทั่งบังคับให้สตรีให้ผู้หญิงให้ภรรยานี่นะแสดงความเสียใจในการเสียชีวิตของสามีถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยเกลียดสามีก็ตามวาจิบนะต้องไว้ทุกข์ไว้ทุกข์ในศาสนาอิสลามเนี่ยมีสองรูปแบบสำคัญที่ต้องปฏิบัติเคร่งครัดประการแรกคือทำสิ่งที่มันอำนวยความสุขความสำราญให้แก่ตัวเองเช่นแต่งตัวประดับประดาเครื่องหอมรูปแบบที่สองหรือประการที่สองก็คือไม่ออกนอกบ้านเว้นแต่กรณีจำเป็นเว้นแต่กรณีจำเป็นนั่นคืออิห์ดาดฮิดาดสำหรับที่ศาสนาบังคับให้ภรรยาที่สามีเสียชีวิตนี่เป็นเรื่องวาจิบที่อุลามะฮ์เขาไม่ขัดแย้งกันวาจิบต้องทำเขาจะขัดแย้งกันในเรื่องบางเรื่องที่เป็นรายละเอียดเช่นน้ำหอมบางประการสบู่เนี่ยใช้ได้ไหมสบู่ที่มีกี่น้องอาจจะขัดแย้งกันไหมเครื่องประดับบางอย่างเขาจะเขามีฮะดีษเนี่ยท่านนบีอนุญาตบางอย่าง นี่เขาจะขัดแย้งแต่เขามีขัดแย้งกันนะว่าต้องไว้ทุกต้องมีฮิดาบเขามีขัดแย้งกันนะว่าไม่ออกนอกบ้านเว้นแต่กรณีจำเป็นบางทัศนะก็ไม่ออกเลยบางทัศนะบอกว่าให้อยู่ในบ้านที่ได้รับข่าวว่าสามีเสียชีวิตอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ให้ไว้ทุกที่นั่นน่ะ4เดือน10คืนทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยว่าให้อยู่ที่บ้านของเธอหรือบ้านที่รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเรื่องนี้สังคมค่อนข้างไม่เคยได้ไม่เคยได้ยินวันแรกนี่ก็ไปแล้ววันแรกนี่ก็ไปแล้วคนส่วนมากเขาไม่รู้ครับส่วนมากเขาไม่รู้ครับก็ช่วยเตือนกันนะช่วยดิเพราะทุกวันทุกคืนเนี่ยก็มีมายัดมายัดที่เสียชีวิตเนี่ยถ้าเป็นชายแล้วนะก็ต้องมีภรรยาส่วนมากนั้นก็ต้องมีภรรยาภรรยาเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ตามนะอายุเท่าไหร่ก็ตามจะเป็นสาวหรือจะเป็นคนชราเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหลักการนี้เขาบอกว่าต้องอิหดาบก็คือไว้ทุกข์อาลัลมุตะวัฟฟะอันฮาซาวจูฮาต่อสามีที่เสียชีวิตมุดดะตะอิดดะติฮาในระยะเวลาที่รอคอยลิมาซะบะตะฟิศอฮีฮัยนดังที่มีบันทึกในซอฮีห์บุซอฮีห์บุคอรีและมุสลิมมินฆอยริวัจฮ์ด้วยสายรายงานหลายสายรายงานอันอุมมิฮะบีบะจากท่านอุมมิฮะบีบะอุมมะฮะบีบะนี่ใครอุมมะฮะบีบะนี่ก็ภรรยานบีเหมือนกันวะซัยนับบินติญะฮชก็เป็นภรรยานบีเหมือนกันอุมมัยอัลมุอ์มินีนมารดาทั้งสองของบรรดาผู้ศรัทธาสองท่านเนี่ยได้รายงานหะดีษนี้เหมือนกันอุมมะฮะบีบะก็เป็นลูกเป็นลูกสาวของอบูซุฟยานอิบนุฮัรบและเป็นพี่สาวของมูอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานมูอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานที่ชีอะห์กล่าวหาว่าเป็นกาเฟรแล้วก็พวกชีอะห์นี่นะความโง่ของมันนะมันเลือกญาตินบีเนี่ยคนใกล้ชิดนบีที่สุดเนี่ยเอามาประนามใครอ่ะเขาบอกว่าอาบูบักรกาเฟรอาบูบักรเนี่ยพ่อตานบีอุมารกาเฟรอุมารเนี่ยก็เป็นพ่อตานบีอุสมานเป็นกาเฟรอุสมานเป็นลูกเขยนบีอาลีเว้นนะหลังอาลีเนี่ยมูฮาวิยะห์กาเฟรเหมือนกันมูฮาวิยะห์นี่ก็เป็นน้องชายภรรยานบีเราเรียกว่าข้อลุลมุมินีนเป็นหน้าของบรรดาผู้ศรัทธาเพราะพี่สาวเนี่ยหรือน้องสาวเนี่ยเป็นใครอ่ะเป็นมารดาน้องก็ต้องเป็นฮะน้องก็ต้องเป็นหน้าของผู้ศรัทธาดังนั้นอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเวลาเอ่ยมูอาวิยะห์ก็จะรอดิยัลลอฮุอันฮุทำไมอ่ะจะได้ชีอะห์เดือดชีอะห์จะได้เดือดมูอาวิยะห์รอดิยัลลอฮุฮะซันนัสรุลลอฮ์อัซันนัสรุลลอฮ์วะนาฟักฮิซบุลลาตฮิซบุลลาตวัลอุซซาไม่ใช่ฮิซบุลลอฮ์นะฮิซบุลลาตลาตนี่เจ้าเวทของญาฮิลียะห์วะนาฮิซบุลลาตเนี่ยเขาปราศัยเนี่ยพวกฮิซบุลลอฮ์นี่ชุมนุมกันเป็นแสนเขาบอกว่าพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์ที่ประชาชาติอิสลามของเรานี่มันตกต่ำเพราะอะไรมันตกต่ำตั้งแต่ครั้งแรกที่มูอาวิยะห์ได้กองคิลาฟะห์พวกนี้ไม่ลืมนะเรื่องเป็นพันกว่าปีเนี่ย 1,300 กว่าปีเนี่ยยังเอามาเป็นเหตุเป็นผลที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันมูอาวิยะห์รู้เรื่องอะไรอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ล่ะแต่พวกชายเนี่ยใจดำในเรื่องของซอฮาบะห์นี่ก็จะมักจะผูกพันและระวังนะไอ้ชำระประวัติศาสตร์ที่เขาจะทำทุกปีเนี่ยเดือนรอมฎอนนะเอาเรื่องประวัติเนี่ยทุกปีเดี๋ยวก็ดูกำลังพัฒนาไม่ใช่พัฒนากำลังตกต่ำพัฒนามันดีอ่ะอันนี้มันดีพัฒนาอันนี้มันกำลังทำลายทีละนิดทีละหน่อยจนกว่าจะถึงเวลาที่จะพูดจะเลยอ่ะ กล่าวหาซอฮาบะห์ชัดๆเดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยชัดนะอุมมุลมุมินีนทั้งสองท่านเนี่ยได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายฮิลลุลิมรออะตินตุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรอันตุฮิดดะอะลามัยยิตินฟอกะซะลาสอิลลาอะลาซาวจิอะลาซาวจิอัรบะอะตะอัชฮุริวะอัชฮุรไม่เป็นฮาลาลไม่เป็นอนิยาตไม่เป็นที่อนิยาตสำหรับสตรีที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกที่จะไว้ทุกข์แก่มัยยิตคนหนึ่งคนใดมากกว่า3วันยกเว้นสามีที่ต้องไว้ทุก4เดือน10คืนก็หมายรวมว่าสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นสามีที่เสียชีวิตวาญิบต้องไว้ทุก4เดือน10คืนแต่ถ้าเป็นคนอื่นบิดาพี่ชายน้องชายญาติพี่น้องใครก็ตามถ้าอยากจะไว้ทุกข์ได้ไหมอนุญาตให้กระทำได้แต่อย่าให้เกิน3วันสมมติว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเขาอยากจะแสดงความเสียใจไม่แตะน้ำหอมไม่แต่งตัวไม่ประดับประดาอะไรเงี้ยก็แต่งตัวธรรมดาเนี่ยธรรมดาเพื่อแสดงความเสียใจทำได้ไหมทำได้สามีห้ามแต่อย่าให้เกิน3วันสามีอย่าห้ามนะแต่อย่าให้เกิน3วันเกิน3วันนี่ฮารามแล้วฮารามว่าในสุฮีฮัยนีและในการบันทึกของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมด้วยอันมซะละมะฮ์จากท่านมซะละมะฮ์อันนําเราะตันกาลัตยารอซูลุลลอฮ์ผู้หญิงคนนึงมาถามท่านนบีโอ้ท่านนบีอินนะบินะตีตูฟิอันฮาซาวจูฮาวะกอดิชตะกะตอายนูฮาอะฟะนุกะฮิลูฮาผู้หญิงคนนึงมาถามท่านนบีโอ้ท่านนบีลูกสาวฉันนี่นะสามีเขาเสียชีวิตแล้วก็ลูกสาวอยู่ในระยะไอดะอยู่ในระหว่างความไว้ทุกข์ไอดะ4เดือน10คืนซึ่งลูกสาวนี่นะตานี่นะมีปัญหาเจ็บระคายมันเคืองอาหรับตะก่อนนู้นยาต่างๆยาบำบัดโรคตาต่างๆเนี่ยก็มีอันเดียวล่ะมีอันเดียวก็คือสระมารู้จักสระมานะไอ้ที่เขาทายาเนี่ยพวกดาวาที่เขาทาเนี่ยแต่พวกดาวานี่เขาทาผิดสระมาดำเนี่ยไม่ใช่สระมาที่นบีใช้สระมาที่นบีใช้เนี่ยอิสมิดนี่มันจะสีแดงมีดำนิดๆมันไม่ใช่ดำปีแบบเนี้ยก็ทาแล้วมันดำมากเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สารมาของสมัยท่านนบีมันมีหลายอย่างสารมาดำเนี่ยเขาวิจัยแล้วนะอันตรายต่อตาแต่ตะก่อนนู้นอาหรับเขาใช้ทั้งสารมาดำและสารมาแดงนี่ในการรักษาตาปัจจุบันนี้บ้านเราเนี่ยเขาก็คนโบราณเขาก็ยังใช้กันบ้านเราเนี่ยคนโบราณก็ยังใช้กันถ้าเคืองนิดนึงอ่ะก็ทาสารมาทำไมมันเย็นก็ที่จริงมันอันตรายนะนี่เขาก็เลยถามที่แล้วสารมาเนี่ยโดยเฉพาะสารมาดำสารมาดำเนี่ยเป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงสารมาดำนะเป็นเครื่องประดับเพราะสารมาดำนี่นะที่เขาจะใช้เวลาเขาว่าเขาเรียกอะไรอ่ะสุดไอ้สักดำนะไม่ใช่สักสีนะสักดำเนี่ยสักดำเนี่ยเขาจะเจาะใช่ไหมแล้วก็ทาสารมาดำนี่แหละสารมาดำนี่มันก็มันจะซึมแล้วก็เป็นนั่นเป็นขีดเลยเป็นขีดดำถาวรเลยมันก็เป็นเครื่องประดับปัจจุบันนี้ก็ชนบทเขาก็จะใช้กันเครื่องประดับยุโรปนี่มาที่หลังนี่เขามาลอกมาจากอาหรับนี่แหละเอาพวกสารมาเนี่ยแต่มาเป็นเครื่องสำอางทันสมัยหน่อยนะเขาบอกว่าเอามูลสัตว์มูลคนก็มาใช้เหมือนกันนะได้ข่าวนะว่าเครื่องสำอางเนี่ยที่ทานี่นะมีอุจจาระมีมูลสัตว์เป็นส่วนประกอบ ก็ตอนนั้นเป็นข่าวลือนะอุลามาหลายท่านก็เลยฟัตวาบอกว่า ตะกอนก็แปลว่าถ้าแต่งให้สามีนี่ก็แต่งได้แต่ให้สามีเนี่ยใส่ได้แต่ถ้ามีส่วนประกอบที่เป็นนจิสแบบนี้นะใส่ไม่ได้จะให้ระมัดระวังให้ดูนะครับก็ถามนบีถามท่านนบีบอกว่าตาเขาเคืองหน่อยจะทาซะละหมาได้ไหมซะละหมานี่มันก็เป็นเครื่องประดับพอทาเนี่ยตาจะสวยนะตาจะสวยนบีก็บอกว่าลาเขาก็ถามนบีทีหนึ่งสองคำสองครั้งสามครั้งนบีก็ตอบเหมือนกันไม่อนุญาตไม่อนุญาตก็หมายถึงว่านบีได้วิเคราะห์เห็นแล้วว่าที่บนนวตาเครื่องนี่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องอันตรายอ่ะนะไม่ใช่ว่าจะบอดแล้วไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเครื่องนิดนึงนะก็อดทนหน่อยทำไมอดทนหน่อยตอนนี้คงไม่ต้องใช้แล้วกระหม่อมก็ใช้หยอดเนี่ยยานี่ได้มีปัญหาสำหรับยาเพราะยานี่มันไม่ใช่เครื่องประดับใช่ไหมที่นบีห้ามเนี่ยพวกมันเป็นเครื่องประดับด้วยพอใส่กระหม่อมเนี่ยมันเป็นการประดับนะนบีห้ามดูในความเคร่งที่ท่านนบีบอกว่าให้ต้องปฏิบัตินบีก็เลยบอกว่าอินนามาฮิอัรบะอะตอชุริวะซะกะตีเดือน10เดือนอดทนหน่อยวะกัดกานะอิฮดากุนนะฟิลญาฮิลิยะฮ์สมัยญาฮิลิยะฮ์นี่นะพวกเธอเนี่ยตัมกุซุซะนะตันสมัยญาฮิลิยะฮ์นี่นะพวกเธอเนี่ยไม่ใช่4เดือน10เดือนนะพวกเธอเนี่ยต้องไว้ทุก1ปี1ปีหนึ่งปีเนี่ยแล้วก็มีพิธีด้วยนะสมัยญาฮิลิยะฮ์เนี่ยกอลัตซัยนับบินตุอุมมิซะละมะลูกสาวอุมมุซะละมะนี่บอกว่าอธิบายบอกว่าสมัยญาฮิลิยะฮ์เนี่ยเขารอคอยกัน1ปีแล้วทำอะไรกานะติลมะรอะตุสมัยญาฮิลิยะฮ์ผู้หญิงอิซาตูฟิอันฮาซาวจูฮาถ้าสามีเสียชีวิตดะคอลัตฮิฟชันก็จะไปเข้าเป็นกระโจมเป็นโคมเป็นเต็นท์แต่เต็นท์ที่หยาบสกปรกฮะแยกตัวเลยแยกตัวจากครอบครัวนี่เข้าเต็นท์เข้าบ้านที่มันแบบว่ามันไม่น่าอยู่วะละบิซะชัรฟิยาบิฮาแล้วต้องเลือกเสื้อผ้าที่หยาบสกปรกที่สุดวะลัมตะมัสตีบันไม่แตะซึ่งเครื่องหอมประการใดเลยวะลาชัยอันละอะไรอื่นๆที่เป็นเครื่องหอมฮัตตาตะมุรบิฮาซะนะจนกว่าให้พ้นผ่าน1ปีอยู่ในสภาพเนี้ยเสื้อที่สกปรกที่สุดเข้าบ้านที่ไม่น่าอยู่เลยแล้วก็ไม่แตะน้ําหอมเลยสมัยใหญ่ต้องทําอย่างนั้นซุมมะตะคูรุจุแล้วพอออกแล้วเนี่ยระยะ1ปีนี่ออกแล้วฟะตุอตาบะฟะตุอตาบะอะรตันเป็นพิธีนะพอออกจากเต็นท์นี้จากบ้านนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคนญาติพี่น้องที่จะคอยรับต้อนรับเขาเนี่ยออกต้อนรับยังไงก็เอามูลสัตว์มาก้อนหนึ่งขี้สัตว์เนี่ยมาก้อนหนึ่งแล้วก็มอบให้เขาพอมอบได้รับขี้สัตว์เสร็จแล้วเนี่ยมูลสัตว์เนี่ยก็โยนไปนั่นแหละพิธีโยนไปเนี่ยแสดงว่าพ้นอินทร์ได้แล้วซุมมาตุตะยกออกยังมีนะซุมมาตุตะบิดาบะตินฮิมารินเอาชาตินเอาตัยร์فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات لقد أي أو تطوان هو بقى لا أو شات رباء أو طير رنق فتفتض به أو سيئة حان تنمون تروم تن سيئة شنعية روم لك حيث أبني دوم เขาบอกว่าฟะกัลลามาตัฟตัดบิชัยอิลลามาตส่วนเขาบอกว่าส่วนมากนะสัตว์ที่จะดมกินผู้หญิงคนเนี้ยไอส่วนเสื้อผ้าคนเนี้ยส่วนมากสัตว์ที่จะได้ดมนี่น่าจะตายก็ปีหนึ่งนี่สมัยญาฮิเลียก็แสดงความไม่ทุกข์กับนะสามีต้องอย่างนี้ว่ามินฮาอุนะนี่นบีเลยบอกว่าแม่ตะกอนสมัยญาฮิลิยะห์เนี่ยนึกไหมตะกอนนู้นนะพวกเธอเนี่ยนี่แค่4เดือนอดทนหน่อยแค่ไม่ทาซะละหมาดนี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอดทนหน่อยว่ามินฮาอุนะจากนี้หะดีษบทนี้นะฮะบะกะซีรูนมินัลอุลามะอุลามะจำนวนมากอิลาอันฮาซิฮิอายะวะอายานีเนี่ย يعني آية زمران تعم زبسين ناسقة للآية التي بعدها وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج من آية آية من تحتكني إكسب تبامان تباب آياننا الله مكلاو تنعي الدال قوم ستري ننبي ونغو أبو سلام آياننا يقلق آيانون تابن كثير بقوة مشاي من مي كسنا عن ديورين ميشا سألت سعادة ميراي لأيات เมื่อถึงอายานี้ไม่อีกสักห้าหกอายานี่เดี๋ยวก็จะถึงแล้วอันนี้ก็เว้นไว้ก่อนนะจะได้ไม่รบกวนข้อมูลต่างๆอันนี้กระซิบก็ไม่ใช่มันไม่ใช่มันซูแล้วมันเป็นอะไรมันมีข้อปฏิบัติที่คงยังปฏิบัติอยู่แต่มีส่วนหนึ่งที่ถูกยกเลิกรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกกับพี่น้องทีหลังสรุปว่าสำหรับสตรีผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตก็ให้อิดดาห์อยู่4เดือน10คืนหรือ10วันและการอิดดาห์ในการรอคอยนี่มันต้องมีสภาพหรือรูปแบบคือการไม่แตะต้องหรือไม่กระทำสิ่งที่เป็นการประดับประดาหรือเป็นการเชิญชวนให้ผู้อื่นนั้นเริ่มเข้ามาขอนางให้แต่งงานครับและเหตุผลอะไรเราก็อธิบายไปแล้วพูดถึงอิหบาบนี่นะครับإما ابن كثير ذي بقوة والإحداث هو يتوقني الغرض أن الإحداث هو عبارة عن ترك الزينة ما هو أموة وما يتوق كان ويتوقني كي كان لأوين كان بردا من الطيب أتيك شن كريان هون ولمس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي ريكان سوام سيفها تي تحمعيคนอื่นรู้ว่านางนี่นะต้องการให้คนมาขอนางสัญญาณว่าเนี่ยนางเนี่ยต้องการยังไงก็ตะกอนระดับนี้ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ได้เห็นผู้หญิงนะจะเห็นที่ไหนล่ะผู้หญิงออกนอกบ้านเนี่ยเขาก็คงมีอย่างเรียบร้อยเอาแล้วจะรู้ยังไงอ่ะก็มีผู้หญิงแม่สื่อเนี่ยก็จะไปเยี่ยมคนนู้นคนมีเหตุการณ์ไม่มีเหตุการณ์นี่นะก็พวกแม่สื่อเนี่ยอยู่ทุกบ้านนะทำไมอ่ะเขาเป็นอาชีพเนี่ยมีเจนาซาก็ไปมีนิกาก็ไปอาติโกก็ไปวะลิมไปหมดเฮ้ยก็ต้องดูพอไปนะอ๋อนี่ผู้หญิงคนนี้เขาไว้ทุกทำไมก็ดูดิแต่งตัวยังไงดำกุดไม่ใส่ไม่แต่งตัวไม่มีเครื่องประดับประดับนี้ยุ่งไม่ได้ไม่ยุ่งมีคนไปถามเนี่ยมีไหมสาวจะแต่งงานมีบ้านนู้นนะบ้านนู้นไม่มีไปขอก็ไม่มีก็ไม่รับมีหลักการใช่ไหมทำไมเขามีสัญญาณไปครั้งหนึ่งไปเยี่ยมที่บ้านแต่งตัวยังผู้หญิงด้วยกันไงแม่สื่อเนี่ยผู้หญิงด้วยกันแต่งตัวยังไงเนี่ยแต่งตัวนะประดับประดาก็ผู้หญิงด้วยกันรู้แล้วว่านี่หมดไอ้ดาไปแล้วพอเขาถูกถามมีไหมบ้านนี้มีเขารู้กันอย่างนี้อย่าไปเข้าใจอย่าว่าคุณอ่านบอกว่าอย่าให้แต่งตัวนี่หมายถึงว่าออกข้างนอกให้แต่งตัวไม่ใช่ไอ้ที่ไม่แต่งตัวข้างนอกนี่เขาไม่แต่งตัวทำแบบชีวิตแบบนี้ประดับประดาแล้วออกไปโชว์ความสวยงามนี่นะอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วพูดถึงว่าแต่งตัวในบ้านประดับประดาโดยปกตินั่นน่ะในสังคมปิดที่ผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงนี่นะผู้หญิงแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับและอันนี้แหละที่จะทำให้มีโอกาสสื่อข้อมูลอย่างละเอียดกว่าอย่างไรก็ข้างในเนี่ยผู้หญิงอยู่ด้วยกันนี่นะจะรู้มากกว่าผู้ชายจะรู้มากกว่าผู้ชายทีนี้เวลาถามอะตอบได้ไหมแม่สื่อหรือใครที่เป็นญาติน้องอะถามว่าคนนี้ใช้ได้ไหมสวยไหมหรือถามว่าคนนู้นน่ะหล่อไหมถามผู้ชายที่เป็นญาติที่เคยมันคนนู้นน่ะดีไหมใช่ไหมเป็นยังไงนี่จ้ะนี่ตอบได้เพราะอะไรเพราะมาคุกคีกันข้างในภายในด้วยกันนะนั่นคือรูปแบบชีวิตของสังคมมุสลิมโดยภาพรวมนะจะได้พี่น้องเข้าใจจะได้ไม่ไปนั่งคิดและเครียดเราเข้มมาตลอดเนาะไม่ได้แต่งตัวออกนอกบ้านแต่ทีนี้มีคนพูดเรื่องแต่งตัวเลยใช่นะเรื่องแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวประดับในบ้านไม่ใช่ข้างนอกนะก็หมายถึงว่าเว้นเครื่องการประดับประดาเครื่องหอม หรือสวมสิ่งต่างๆที่เป็นการเรียกร้องให้บรรดา ผู้ชายเนี่ยมาเรียกร้องหรือมาขอนางมินซียาบินวะฮุลีแม้ว่าเครื่องประดับประดานั้นจะเป็นเครื่องอภรรหรือจะเป็นเครื่องประดับประดาเครื่องเงินเครื่องทองคำอะไรเงี้ยว่าไวริซาลิกะหรืออื่นๆว่าหัววาจิบุนฟิอิดซึ่งเป็นวาจิบในอิดดาของการเสียชีวิตของสามีวาจิบต้องไว้ทุกกาวลันวาฮิดันทัศนะเดียวไม่มีขีลาบไม่มีขีลาบนะครับในปัจจุบันนี้ที่เขาไม่ได้ทำกันนะสามีเสียชีวิตนี่นะไปจนาซานี่นะแต่งตัวไปจนาซานี่โอ้โหทั้งเขียวทั้งแดงทั้งดำเนี่ยเต็มไปหมดยังพึ่งเสียชีวิตนะไปจนาซาแล้วก็ไปปะปนกับผู้ชายที่กูโบด้วยก็ไอ้ทำไม่ได้รู้ได้ไงมันก็เป็นอาลิมมันอาจจะมีทัศนะมีศีลาไม่มีเลยอิบนุกะซีรบอกว่ากาวลันวาฮิดันมีทัศนะเดียวเขาเรียกว่าทัศนะกัมพระทัศนะเดียวกาวลุนยะตีมยะตีมคนเดียวเด็กกำพร้าคนเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا لكو عمويتك نعم ما يواجب سمرب عدة كومبريا في توكيا في توكيا عدة الرجعية في توكيا كان راك كان دي صعب ما يواجب توكيا لأن عدة كومبريا في توكيا ما يواجب تنويتك قولا واحدا كبير تسنى ديو شن ديوك وهل يجب في عدة البائن فيه قولا تمي خلاف حسنا سمرب قوين تي توقيا كان دي سام لاو كان دي سام لاو اني تنغان كب كوريك ميدا اني سكسا كان لاو نا يا كان دي سام ني تنغان كب كوريك ميدا قوة تنغان كب كوريك ني نا ต้องแต่งงานกับอีกคนหนึ่งครั้งนี้มันก็มีไอเดอร์ของการหย่าครั้งที่สามเหมือนกันระยะไอเดอร์ของครั้งที่สามเนี่ยอันนี้ต้องไว้ทุกข์ไหมหมายถึงว่าละเว้นการประดับประดาเช่นเดียวกันไหมฟีฮิกาลันมีอยู่สองทัศนะอันนี้นะกาลันอันนู้นนะกาลันวาฮิดันแต่อันนี้เนี่ยมีกาลันวะยิบุลอิฮดาดสองทัศนะบอกว่าให้ไว้ทุกข์ทัศนะอีกทัศนะบอกว่าไม่ต้องإما ابن كثير بقوة ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والأيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية ويجب تيتم ويتوك سماء الطريادة وتوك شميت ما وجبن دكتيا لك ينسعوا صغيرا ينسعوا أنا تمايا سنكم بشبان على دي تنمير وإن بوجد ينسعوا تمايا لو ทำไมต้องดีทำไมต้องกดขี่อย่างนี้ล่ะแล้วก็ไหนกลามกว้างอย่าให้ทำไมนะจะเป็นสาวก็ต้องไว้ทุกวันอายจะหรือชาลาหมายถึงว่าสิ้นหวังแล้วที่จะแต่งงานกับผู้ชายก็ต้องไว้ทุกเหมือนกันวันฮุรหรืออิสระที่มีอิสระภาพวันอามะหรือที่เป็นทาสีทาสีเป็นภรรยาได้อะได้เคยพูดมาแล้วนี้วันมุสลิมหรือแม้ว่าภรรยาเนี่ยเป็นมุสลิมวัลกาฟิรหรือเป็นกาเฟรก็ตามกาเฟรตรงนี้ก็ต้องสองวงเล็บคืออะห์ลุลกิตาบในทัศนะของอุลามะส่วนมากอะห์ลุลกิตาบทุกยุคทุกสมัยนี่ก็คือยะฮูดและนอซารอแม้ว่าเป็นยะฮูดนอซารอที่บิดเบือนหรือไม่บิดเบือนก็ตามวะบิฮิวะกาลัสซาวรีวะอะบูฮานีฟะوأصحابه إمام ثوري وأبو حنيفة نبي بقى سامرة فرياتي بن كافر نميت وويته ثانية أشهب ثانية ابن نافع من لبسك وإمام مالك نبي هندوي خب أبو حريف وقال النبي صلى الله عليه وسلم بطن ثانية يقوى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة นบีได้บอกในหะดีษนี้เนี่ยไม่ฮาลาลไม่อนุญาตสำหรับผู้หญิงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกที่จะไว้ทุกข์กับคนหนึ่งคนใดเนี่ยมากกว่า3วันยกเว้นสามีให้ไว้ทุกข์4เดือน10คืนเขาบอกว่าแสดงว่านบีพูดถึงอิมรออะห์ผู้หญิงหรือภรรยาที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และก็คือต้องผู้ศรัทธาแต่ไม่ใช่ผู้ศรัทธานี่นะอัลกิตาบเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะครับเอาสุดท้ายนี้มาอับดุลกะซีรบอกว่า فإذا بلغنا أجلهن صرنا أي انقضت عدتهن เมื่อเวลาได้หมดครบถ้วนแล้วนะกาลุดดฮักวัรรบีอะห์ดฮักรบีอะห์ได้บอกอินกอดะอิดดะตุฮุนนะหมายถึงว่าถ้าเวลาของไอ้นั้นหมดแล้วฟะลาจุนาฮะอะลัยกุมกาลัซซุฮรีไม่มีบาปใดๆต่อพวกเจ้าคือใครตรงเนี้ยซูรีได้บอกว่าอาวลียาอุฮาคือบรรดาวลีผู้ปกครองของนางฟีมาฟะกัลนะหมายถึงว่าในสิ่งที่บรรดาภรรยาสตรีเนี่ยเมื่อหมดอัดดะห์แล้วเนี่ยนะที่เขาได้กระทำเนี่ยไม่มีบาปใดๆต่อบรรดาวลีนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเมื่อภรรยาได้ถูกหย่าหรือเสียชีวิตแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของวลีเดิมวลีเดิมเนี่ยก็จะประคับประคองดูพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้เนี่ยให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องฉะนั้นนี่พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องถ้าหมดอัยดะห์แล้วถ้าหมดอัยดะห์แล้วและอยู่ในบ้านหมดไว้ทุกข์แล้วอยู่ในบ้านแล้วอยากจะแต่งตัวประดับประดาวลีอย่าห้ามนะเพราะทำไมเพราะไม่ผิดหลักการไม่ผิดหลักการและไม่มีบาปใดๆสำหรับพวกเจ้านี่เป็นการชี้นะให้บรรดาวลีปฏิบัติหน้าที่ในการปกครองบรรดาสตรีที่อยู่ไปด้วยการปกครองนี่นะในเรื่องแต่งตัวทำไมล่ะเพราะจะหากว่าภรรยาที่พอสามีเสียชีวิตที่อยู่ไปด้วยการปกครองของวลีเนี่ยได้ประดับประดาแต่งตัวในระยะอัยดะห์นี่นะจะเป็นบาปพอเราบอกว่าถ้าพ้นอัยดะห์ไม่เป็นบาปสำหรับพวกเจ้าแต่ถ้ายังไม่พ้นแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเจ้าเนี่ยแต่งตัวประดับประดานี่ก็ต้องเป็นบาปเป็นผู้มุคอลาฟะห์นี่ความหมายตรงข้ามของอายะห์นี่ก็จะเป็นบาปก็แสดงว่าผู้หญิงแต่งตัวทำอะไรที่ผิดหลักการนี่นะวะลีต้องดูแลลูกสาวพี่สาวน้องสาวใครออกนอกบ้านแต่งตัวยังไงนี่นะวลีรับผิดชอบหมายถึงว่ารับผิดชอบหมายถึงว่าถ้าออกไปแล้วแล้ววลีอนุญาตนะทั้งผู้หญิงและวลีนี่นะมีเตอร์เนี่ยบันทึกหมดวลีนั่งอยู่ที่บ้านนะลูกสาวหรือภรรยานี่ออกนอกบ้านแต่งตัวไม่ทำอะไรนี่นะมีเตอร์เนี่ยบันทึกทั้งความผิดของภรรยาและความผิดของวลีที่อนุญาตให้ทำและไม่ปรับเปล่านะครับอันนี้ตามหะดีษตามอายะห์ความหมายอายะห์นี้ก็ความหมายทั่วไปนะครับฟะลาจุนาฮะอะลัยกุมฟีมาฟะอัลนาฟีอันฟุซิฮินนะบิลมาอูฟไม่มีบาปใดๆในสิ่งที่พวกนางได้ทำกับตัวเองมุญาฮิดบอกว่าหมายถึงนิกะห์อันนิกะห์อัลฮะลาลุตอยยิบสามีเสียชีวิตแล้วพ้นอัยดะห์แล้ว4เดือน10คืนถ้าเขาแต่งตัวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้คนอื่นมาแต่งตัวมาแต่งงานกับนางนี่นะอย่าตำหนิทำไมเป็นนิกะห์ฮาลาลอย่าไปกระหนักกระแหนอย่าไปต่อว่าโอ้สามีเนี่ยมีบุญคุณกับตัวเองไม่รู้กี่ปีทำดีกับตัวเองไม่ทำเสียชีวิต5เดือนแล้วจะแต่งอีกแล้วเนี่ยไอ้เนรคุณไอ้อย่าอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีบาปใดๆไม่ใช่เรื่องฮารามนี่เห็นไหมพอเรื่องฮาลาลอิสลามบอกว่านี่เนี่ยเปิดนี่ฮะอย่าขึ้นครับถ้าเรื่องฮาลาลนี่นะอย่าตำหนิในเราดิบเลยพออย่างนี้นะพออย่างเงี้ยสามีจะยืนแล้วผ่านไปแล้วนี่ห้าเดือนหกเดือนแล้วนะจะแต่งงานนี่ไม่ได้ประเพณีบางประเพณีดูบางประเพณีเนี่ยที่อาหรับนะแต่งงานไม่ได้เลยถ้ายิ่งบังเผานะอุ้ยสามีตายเนี่ยแต่งงานไม่ได้เลยนั่นน่ะจบแล้วแต่งงานไม่ได้เลยพอจะเป็นเรื่องฮารามนี่ก็ไม่ว่ากัน เรื่องฮาลาลก็ไม่ว่ากันแต่เพราะเรื่องฮาลาลนี่ก็เคร่งกันยึดประเพณีหลักปฏิบัติโดยมิชอบธรรมนะครับการเป็นเรื่องที่ศาสนาได้ให้เอกลักษณ์ในวิธีศาสตร์ของอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวกฎหมายครอบครัวที่จะดูแลความเหมาะสมในกระบวนการการสมรสหรือการนิกะห์เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจากผู้หญิงที่เคยเป็นภรรยาและได้อยู่ในสภาวะที่สามีเสียชีวิตแล้วศาสนาอิสลามได้บอกว่าแต่งงานได้แต่มีกติกาแต่งงานได้อีกคนหนึ่งแต่งงานได้ไม่ติดตามใดๆไม่มีข้อตำหนิใดๆแต่มีกติกาให้คอยสักสี่เดือนสิบคืนนะแสดงความเสียใจหน่อยให้เป็นการกตัญญูหน่อยต่อสามีพอพ้นอิดดะห์เสร็จแล้วมั่นใจว่ามดลูกเนี่ยบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรติดมาจากคนแรกแล้วนี่นะอันนี้ก็แต่งงานได้เลยโดยไม่มีบาปใดๆจะปรากฏในครอบครัวนี้นั่นก็คือสิ่งที่อิสลามได้ระบุรายละเอียดเพื่อให้เป็นวิธีปฏิบัติในชีวิตของมุสลิมที่ต้องการปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เป็นแนวทางที่เมื่อรับทราบรายละเอียดให้นำไปทบทวนและเผยแพร่ให้คนอื่นรับทราบด้วยให้เข้าใจด้วยและปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมของเราสามารถเปลี่ยนแปลงกิจการต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวแม้กระทั่งเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยมุสลิมเนี่ยมีกฎหมายครอบครัวตามอิสลามไม่หมดไปดูกฎหมายครอบครัวของอิสลามนะที่ถูกปฏิบัติในสังคมเราเนี่ยน้อยมีแต่เรื่องนิกะห์กับตอลากอย่างเดียวและใครบอกเราว่าเรื่องครอบครัวนี่มันเพียงเรื่องนิกะห์กับตอลากอย่างเดียวเรื่องมรดกสามประการไม่ใช่นะเรื่องครอบครัวนี่มีเยอะกว่านี้นะแต่เราไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยเรียนรู้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสที่เราได้ผ่านแวะดูซูเราะห์อัลบะเกาะห์ได้เห็นนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็เอามาแลกเปลี่ยนความรู้ตามบทบัญญัติที่มีอยู่ในกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลกอลิฮะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมมีคำถามไหมครับ